إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغليت دال جولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم. أيوتر من هندكالة قهالك إس مريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. لنقل لمريم ودب ودواء الله سرتها الأمغال مب gonnam ko nonu innira kanko mo jogi simode ni innira le mo der qur'an battodo debbo wonde bon exemple won ganda misal yanke bangal mojjere e bangal jogade dine jogade gacce e andude Allah yidde jomirare subhanahu wa ta'ala do maryam mo ganden ko bingel debbo imran mo Allah wi der qur'an galleji du subi der ganda e do aduna he galle imran ina jahen. إن الله اصطفى آدم ألا يرسل ما باب آدم ونوحن باب نوح قلنون دوار إبراهيم وآل إبراهيم كوريج إبراهيم ون إبراهيم يقل منفوف أهبتا ينقل نمسونا جمع فوق مجب وآل عمران كار كوريج عمران كار غنون بي أهدو ورقل نم بيادوك مجر مولي جبي أناني بيادوك نهاجون بألا يرسل ما يندرنقل قرآن هدد وفميج جيلانه كريم مريم اودو الله ان الله اصطفاك وطهرك الله يمسبي ماما غورنام انو الله سوي ما اودو دبو لبنيم واصطفاك على نساء العالمين اندر ايه غورو حال سوبغول مكو راكلا بيدي اي جومرادي بيو سوبي دو ادونا بي دوني غيلاي انباب الله ينلاب الله يموجب الله بي اي كانكو اودو مريم بيدان كو بينغيل عمران جم سود عمران وانا ونو هلام فامي او فوكو مجب اي قلي دي فوكو مجب دون آل إبراهيم دون كون جولتنا آل إبراهيم وكو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ونو بيرو كم فوكو ذرية بعضها من بعد فو يلتكو قلو ونكو نيدا لو مجر دون النبي صلى الله عليه وسلم ويسدن جولة مكو ينبدهن قلي إبراهيم wonno kan kon ko hen hore makko yalti e galle ibrahima ko de dar ibrahima kaddu awuji makadu waj'al li lisana sirgin fil akhirin o jamel nyaagi ma yawan mantore mojjere kadi arobe sakket dum won ko manteren ibrahima ko de ko nyaako den alla kadi yo yafuma ko yo sawi yo allahumma salli yo alla ganda yurmo firto yo alla yurmo kari e sallallahu alaihi wa sallam yurmo ande alla yo alla beedu yurmo ne do muhammad kanko do jom suudu imran odo kanko gonna munde wonde suwi tan biddo o dañi hankari ganda woni reedu tan o fibe der reedu makko he o fibi odo ko kala ne jibina kay ko laal Allah baran dum ko golla o baytul muqaddas gonna mun ganda kanko dum won ganda rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni yo go nyaagi Allah wi Allah jama min de ko pimmi ko mbaɗi o sawi ɗo ridam ko ko andita kam so ari kay ina wuudu na selli kay ganda wonto golla o baytil muqaddas suudu ma to mbeɗa ñaguima ya jaɓanam nden hunde ay onno fimno wonde mada ko ɓinguel gorel o dañata kono Allah waɗi o dañani ɓinguel gorel ko ɓiɗɗo debbo o daña kono ɗum kadi bonnata ɓiɗɗo debbo to barki iwri fo yo ar tan ala fo hemmo barkinta jogota ko moƴƴere yeren ganda suratu maryama nani e nder qur'an e banggal oɗo debbo moƴƴere makko ko hon noon ganda Allah haali haala makko hakkillaaji capantati pawɗi capantati e tati walla capantati e nayyi nder timooje sappo e ɗiɗi joomiraɗo haali inde oɗo debbo fawade ha joni jogade mo diina ndewana issa he ko Allah haali oɗo debbo nder qur'an kanko yummakko fo idi wonde ha joni ganda nde woni reedu ñaagi Allah ko jibinta ko Allah waɗi o jibinnoon ɓinguel dewel oyi rabbi inni wadatuha unsa joomiraɗo he ɓuuri andude kon jibinɗa oyi jooma imin de kemi ko ɓinguel dewel dewel awa wadde wiide yo yaano gona e nder misiida walla no wonde toon ganda banggal misiida ko worɓe gonata hen joomiraɗo wi wallahu alam bima wadat Allah kay ɓuuri andude ko dañi ko kadi Allah kadi ina ande kadi o leysa zakaru kal unsa gonnam gorko e debbo wona gotum eyo gorko no wawi yantude e dental worɓe kono debbo siyam yo yantude dental worɓe to ewa ɗum noon wona hunde famade wona hunde andade anani l'islam kañum wona noon wi anani suratu Ali Imran aya battowo capantati e jeegom joni noon ha joni o ñaagui Allah yo yaafo mo gadi ko takkuno ko ewa ɓiɗɗo de ari ko ɗum dewil kanko ɗamñino ko gorko joni noon debbo kam wawa wiide ne waɗa ko kanko ko takkuno ko kono ha joni o ñaaguima Allah ɓinguel dewel ngel ne oyi o inni sammaytu ha mariyam guinnirimguel de ko mariyam mariyam firtata noon ɗemgal mabɓe ko debbo moƴƴo dewo Allah wa inni uiduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani rrajim ndaw jogade hakkille ndaw gonɗinde Allah ayi omo ñaago Allah omo moolo Allah omo moola Allah kadi ɓinguel makko ngel yo Allah dannuguel debbo hene gorko he fo yo Allah dandu eko jogori dañde ko jogori jibinde fo yo dande ɗum e bone cheytani rrajim ay joomiraɗo jaɓi duwa o fa taqabbalaha rabbuha anani sa ñaguima Allah gonam gonga gonga ɓernde lamde Allah jaɓanma ɓe mbi kala jibinanoɗo Isa ari ñoƴƴe mum waɗi hen jalogal ngal kala jibinanoɗo Iblise ari ñoƴƴe mum jalogal ha heddi Isa Isa nde o winoma ñoƴƴa ɗum fiɗendu makko wirgal lo heedi ɗon anani ɗum woni Allah dandi ganda ha joni ko iwe mariyam kone eyyi mariyam oɗo o yo inniri ɗum mariyam ko jibinta kon yo Allah dandu no way fo jibbili fiyako makko e joomiraɗo subhanahu wa taala innine kam o moƴƴini ɗum yo won debbo dewo Allah ganduɗo Allah anani kadi on ñaagui Allah kadi yo Allah ren gonnam guel ɗo cukorel dewel hoto sheyɗane fijirde guel gonnam no fijirde sukaɓe rewɓe hewɓe ni sheyɗaneji noon ne waɗi façon ngaji jinneji sheyɗaneji yimɓe foof o wi inni uiduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani rrajim gonnam hani no sen ɓesni sen dañi sukaɓe taw ko ni mbiyaten anani dinel islam ko noon wi guila fiyako ma fo ya waɗi hen inde Allah ya ñaago hen Allah ya moolo hen Allah guila ñande kurtinta guila ñande keɓata cuddiɗo korɗo Allah ko noon wiya ko diine yo won hen anani joomiraɗo subhanahu wa taala kañum renata sona sheyɗane bone mum ina mawni o joom ya ren ya dandu ɓinguilam guel ɗo dewel e bone sheyɗaneji sheyɗaneji yimɓe ɗi ɗi garanna punta suka debbo kalani ɗum haala belka tawa jittan ha joni ko humtude haaji mum e mum beddo ɗum honon mego sigrate ni so piimi ha gayen tan ɓe jaɓɓuma e les koyeɗe mabɓe ɓe jaara yeeso ɓe ƴeewa goɗɗo kadi anani ɗum woni ko ñaagui Allah yo Allah dandumo gonɗam e nder nde ɗo hunde ɗum no heewi aduna he ko wiyete almuakisina ɓeɗo yahoɓe tan ina jeehana tuufo sukaɓe rewɓe goɗɗo wi inna almuakisa zibun yugri lfatatu bi hiila saɗa ƴeewa boyin naaro tan aɗa ƴeewa fuuru kay awa ƴeew yimɓe siforiɓe noonɓe ɗum tan woni golle munen gonɗam o wiyaena funtira suka debbo tan batte peeje mum hankadi yaqulu hayya taala ila alhayati aljamila gacce ɗum ɗo gaari gura gurdam men belɗam noonɓe mbiyata gacce ɗeɗo bayeje ko kalata ko gacce ɓeɗo ko kalata ko haala diniyan ko mbi fo yo woppe gaari mbaɗen wimen noonɓe mbiyata yugri lhayatu bi hiila qalat inni akhafu lara anani ko ɓuuri hewde gonnam sukaɓe rewɓe ko noon mbiyata mbeɗa hula gacce mbeɗa hula ha joni ganduɗa gacce e koyera inni akhafu lara wal khizya wal amala wal arrazila golle jaase mi yiɗa wadde nden hunde hankadi kon rewan hen tan woppata ina haala tan ina haala tan na fena tan ama raayta fulana ama raayta mata yani kaari a yani kaari e kaari gondi mbi hankadi ɗum ɗon gasi aduna o kay hankadi ko gurdam tuwo kan kagal tan hangari goor fof ewa ñamban ha joni suka debbo ƴewata mo jiɗɗa o ewa gasi hankkadi dewle ɗe koɓe yiɗɓeɓe giwu tan goto fof yo ƴew sehil mum yaada hen singodira anani ɗum woni ko ñaagui Allah yo Allah dandugo nam ɓinguel dewil guel ɗo ɗum woni ganduɗa oɗo Mariame wo inni sammaytuha Mariame wo inni a'iduha bika wa durriyataha min ash-shaytani rajim jomiraɗo subhanahu wa taala gonam wi jaaɓi haalaka fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana gonam sa ƴeewi joom suudu imrana o ɗum ɗo tigi woni neede ɓinguel mum e dow diine adane ɓinguel nguel e diine gonam muñ waɗa hen hakke doole makko ko heddi ko o ñaago Allah ko hulɓini ko o moolo hen Allah gonnam e nder julde makko e dowuji makko ɗum ɗo woni ko ñaagui Allah ɗum ɗo woni ko lorli kintono yo Allah ren cukalon makko nde won ko ɓinguel makko dewil ko noon dewi ha yooɓi wo inni a'iduha bika wa durriyataha min ash-shaytani rajim yo wonno duwa o ko gonga gonga yalti koye ɓerde makko gonɗinɗo Allah Allah ɓuuri andude haqiqa ko haali ko rewi han tan ko Allah yi fataqabbalaha Allah wi jaaɓi duwa o makko fataqabbalaha jaɓanimo rabbo ha joomi ko bi qabulin hasanin jaɓgol pewgol jaɓgol moƴƴol ko noon kadi oɗo wo ambata ha nabatan hasana ɗum waɗi kanko oɗo kanɗo kanko Mariame gonnamo fuɗi tigi ganduɗa puɗi joɗɗi kanko tigi woni jallugol joɗgol ala e cakan ala e cangarta yiyata ɗum fof e golle puɗaji anani ko hondani gonnam kanko oɗo debbo kanko debbo imrana fof juutani gonnam ɓe natti ɓe maayi ɓe gacci ɓinguel ngel gonnam no woni gotel han kadi Mariame noon jiiɗo ɗum fof yiɗan ɗum daw needi daw jogade diine daw jogade hakkille daw ko heewi gacci gonnam leñol makko fof hafti dari goto fof kañumni ata cukalel ngel wonti han kadi pooɗe nduure ɗum waɗi jomirawo ne haalani annabiji ndeɗo simore Ali Imran o yinelaɗo Allah tawana ko oɗo qissa ɗeɗo gueɗe nde waɗata nde tawa arani aduna tilka min ambail gabi nuhi ilayka ma kunta ladayhim alano toon id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Mariame nde beddoto kuɗi kuraji goto fof niwi kañumni ata Mariame wonti koɓe cakkitori go wadde kuraji kura o gonnam ari e junngo zacaria on ko bandi ko ɓadiɗo kadi ewo ha joni kadi ganduɗa on kadi ko hani neɗamo kadi anani kanko zacaria ko innibi kadi annaba e bani israila gandiraɗo rentade e laaɓal e moƴƴere e toppitade leñol e rende ko wiyete koolaji ko gonnam kanko Mariame o gonnam koni zacaria nemo zacaria joni noon o wi on waɗatmo placé nder suudu baytul muqaddas yeto misiɗo to gonnam kanko hay hunde sohla hen sona rewde Allah tan town tan heewi omo rewa Allah waɗna toon cuurel makko kanko Mariame zacaria waɗanimo nden hunde gonnam kanko Mariame hankkadi ko jangde tan e julde tan e diine tan daw laaɓal hankkadi jiiɗamo daw ganduɗa fistugol e laaɓal daw gongirantagal daw jogade jikku moƴƴo daw ko laɓɓinani Allah ikhlas lillah o taƴori hunde fof dewal Allah tan woni haaju makko ayi kom jomiraɗo jaabi duwa makko no jaaborino duwa yumma o ni kanko Mariame oɗo hankkadi haala makko haala kanko Mariame oɗo hanko ko diine Allah haaju makko woni wona ko yimɓe dogata gane jiiraga ko jewɗele aduna ewo hankkadi gondaka ko dagui ko harmi ko fewi fof mukoto anani konko zacaria oɗo kanko ko teski e Mariame to cuurel mum to ko ɓuuri hawnade hen kanko nawanta Mariame ñamde saaha fof kanko nawata on jokanade ñamde mum kono ko ɓuuri hawnade so ari o tawa toon ñamde o tawa toon ñamde nde ganduɗa hon mum urde e welde fof ala tawa kadi ndeɗo ñamde kay wona e oɗo diwan fof defa ndeɗo ñamde ala ɗo ndeɗo ñamde noɗi kendu urogol no hen ewo kala ko ganduɗa sa hendu mum naate ma tan kuñago ma ummoto jitta tan ko ñamde hen ñamde tan nani hono mum ala kadi e ɓiɓɓe leɗɗe kadi limti limtinɗe ɗe ganduɗa ni ɓiɓɓe leɗɗe ɗe ɗon kam diwan o fof ɗe gala hen ni walla ɓiɓɓe leɗɗe ceeɗu tawe toon ndungu walla ɓiɓɓeɗe ndungu tawe toon ceeɗu kanko Mariame o koni tan kullama dakala aleyha zacaria ol mihraba wajada indaha risqa kala nde zacaria ari tawa toon gonnam ha joni ɓiɓɓe leɗɗe e ñamalleje ɗo zacaria gonnam haaba wimo ya Mariame anna laki haaha to keɓɗa ndeɗo hunde o wi ɗum ɗo de koto Allah wi ho min indillah anani Allah mo rewata o mo woppi hunde fof batte Allah o ɗum ɗo gonnam zacaria andi sigi Mariame oɗo ewo ha joni koye ha joni koye jeeyaɓe Allah koye horɓe Allah moƴƴuɓe jeeya ɗum woni Mariame oɗo ndeka waliyu Allah no wona debbo no wona gorko eyyi ɗum won noon hunalika daa zacaria o rabba taw zacaria kañum meeɗano dañde ɓinguel kanko noon ñaagui Allah gonnamo wi rabbi joomam habli min ladunka durriyatan tayyiba innaka samiu dua ndeka Allah jomiraɗo subhanahu wa taala awa go nam ha joni neddo yo nyaago dum tan noto damtindo o wi jooma beden nyaago mamin ya ro kambe sungu mo jaran jiyabe Allah mudju be fo be nyaagima so be nyaago biddo besmi be ko yo won mod zurriatan tayyiba rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun ay annabi ibrahim ko nono nyaagi Allah rabbi habli min as-salihin jooma beden nyaagima ya ro kambe be mudju sa wi ko modjani ko wonti balle kam abora anani biddo modjo ko dum nyaago to Allah zurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a Allah ko anon jaagoto du'a wuji anon nano du'a wuji surata ali imran hala kana laftitun aya batto chapantate e jetati e ko hondani gonam kanko du'a annabi zakariya ne kanko ne jaaba e du'a makko ne jaaba kanko zakariya malaikaaji ngewni mo to darino mo nyaago Allah mo du'o do annallahi bashiruka bi yahya alana jogor ne wiltinirma yaran biddo do ardi ko inde mun biddo biitedo yahya musaddiqan bi kalimatin min allah o mo gongina kadi kongul allah gongu dum woni isa o parce que isa kongul allah kun fayakun bi kalimatin min allah mo jogor gongindi en nabi isa o sayyidan kanko ne ko horejo o hasuran ko neddo non paddado haaji mun fu ala e bangal tuyuji aduna saka rewbe wa nabiyan ko en nabi min as-salihin mujibja Allah yi mujju go nam nan jaran zakariya zakariya ne nyaagi Allah yalla rukum bingel Allah rukum biddo moj kambe fo biddo mojju be nyaagi Allah rukki be bi yahya zakariya ne yi yahya ne yahya nan tan rew Allah nan tan woy nan tan nyaago Allah wi yahya o min nyaagi mi Allah yo Allah rukam biddo mi na bubna berdam an ari tan a toppiti woyde wi babu yam o wi tulde na kun jahannama e jengul oy nani nde don tulda ha go taccataane illa kullu bakka sona go yo batti hulde Allah enne bi nuu go dum addan dum yeere nuu do go nam hulbe Allah gongin bi Allah rewobe Allah o wiya kango zakariya Allah hali alama ko hore simore maryam do zikru rahmat rabbika abdahu zakariya idna ala rabbahu ida an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shay'a jawa min ayyide hore fo yaltini go nam dulbiti daneji kono non hatta jooma min kay mi nyaagotoma tan min mi saftata nyaagade ma ko nyaagotomi ko meeda hebde hen perde meeda soyde hen nani dum woni ko nyaagi Allah kam fu ko Allah be nyaagi rabbi inni wa ana al'azmu minni wa sha'ala ar-ra'su shayba o yiyede fu gonnam hankari natti tidde hore yaltini danande o naywi kono ha joni joomiraadum damtinaagi moddere ma inni khiftu al-mawali min wara'i mi wel hula kadi ngaanantiri caggal no so mi yeyi mi accirii naani ngoo wuro e ndii ɗoo leydi hankadi so majjere lomtiima kayna bon nani kadi joom suuda mawɗo kadi o kaana timoro asiya akira ko debbo goo nama ha jooni ko dimaro meeɗa dañje anani wa qad balagtu min alkibari utiya min hoore mi naywi goo nami oggusini ɓingil heɓaaki joomiraaɗo subhanahu wa taala malaikaaji yo ñaam bildinamo ɓiɗɗo no araaɗo jogori heɓde ɓiɗɗo wiyetee ko yahya yahya tahya hayata yeggo sawai wurde wurnam yahya ko wurnam mawɗam de kanko zakariya go namde wono nde ɗo hunde hankadi weltare nani hankadi mo nyaago Allah ha joni kadi o wi e jooma min noon kadi hon dañirami ɓingel qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balagani alkibaru wa imraati aqil mi nawi mi oggusini jom suudama ha joni ko dimaro meeɗa jibinde hono ɗum ne wonirta ani ha joni omo yiɗi joomiraɗo yo ɓeydo rokkude mo tafsil walla faran fasa ha ɓeydo andude ko haalna ko digi Allah haalinomo kattanɗe joomiraɗo joomiraɗo subhanahu wa taala kañum waɗata koko haajinoo haajire no yiɗiri fof anani jooni noon tawi zakariya ɓuri yiɓde ko heɓde nden hunde qaala yo rabbi ijalli aya tan holla maale walde alaama ko ina holla kay joom suudam o woni reedu walla mami dañ ɓingel qaala ayatu ko alla tukallima annasa thalathata ayamin illa ramza eyi joomiraɗo wima waktu arema a wawata haaldude yimɓe heeni dande nangama hankadi sona taɗa joofo tan ɗum tan dit sa yi ɗum e ma tan andu hankadi ewa ɓiɗɗo koye lawol wono natti woɗɗude hankadi waskur rabbaka kasira siftora Allah ko heewi kewa wiide sufhenaali subakaji kikiɗeji ɗum woni ganduɗa duwawo zakariya alayhi salam gonam ɓinguel ari yahya ari joomiraɗo wiya yahya khudil kitaba bi quwwa ehima yahya nangir deftere ndeɗo deftere isa nde rokkanonde nangirde nden anne soɓe Allah yo atinahu lhukma sabiya anani ƴew yahyade ƴew mantoji Allah manti yahyade Allah yo dokkumomi gandal guel ko cugolel tugusel sa nani lowede kay ko Yahya en Isa en beda atina al hukma sabiya gila ala nafus wa hanana min ladunna wa zakatan ya Allah wi kan korsa mako gille mako Yahya en he wa zakatan kadi labbino labbino Yahya ha labi ha wi sar hamada waddu ko boni saka wada dum won ganda wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyan Allah yuko kullu Allah tiki eske nen gode men wiyama non ya Allah faamu anda won jiida bonu ya rabbi ci ganyum ko wali yu Allah walato ko hadratul ilahi ko to nyalda ko annabi est ce dum non kam andan sedan to horema anani jomira ko nyum sedani Yahya wa kana taqiyan wa barran bi walidayhi Yahya ko diggan do jinnaabe mun dido ko goore ma fu gam teddini be no fe Allah yolami walam yakun jabbaran asiya gonnam Yahya wanana dunnari yange bado hunde fol dol dol e ngarnyate hala mon ko golle bonde ala wona ko Yahya ko anani jomira subhanahu wa ta'ala wi wanana ko da'si wanana gofo Allah gofi Allah ngala ko neddo labdo cer ndo woni Yahya yarandi do titre ji fone do rokke dum der qur'an taw ko Allah seedi haali eden janga dum jamma nyala ko dum do fondi ben himbe donka yide be do gonam jewato example ruuji wobbe hankade taw jomuna yalla faabu anani waatina al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya yako Allah rewni hen wa salamun alayhi wa kisar Allah wa Yahya ya mawlid holna nyando jibinande e kala jibinade se iblis arana jaladum shaytan kono Yahya Allah dandi be do nelabe Allah ko namen den mudo nani wa yawma yamutu nyando jogori maade de o nyalam ko nyalawma ti yimɓe heɓe no guura ɗo ni ne juula hen no koora hen sa yi diine mumen tawa foorani so paye mayde iblise yantintaɓe koye ganduɗa dental mum ɓe gontata ko heefere ɓale ɓe kuru ɗum woni sa hisi ñene jibinoɗa nde hisi ñene mayatande ɗum woni ko ñagoɗen Allah ko wiyete battane moƴƴe ko Allahumma inna nasaluka alhidayata wa tawfiqa wa husna alkhatima ni de annabi ju yi en mbi ñagoɗen Allah peewal yo Allah fewnu en yo Allah hawridin men golle men haalaji men fota ko sawaba hawri ko baraji woni hen kadi yo Allah rukku men battane moƴƴe hay wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya ɗum ɗo woni ha joni ɗissa gonam ha joni Yahya Allah yiñano ummitina ñande darga kulhuli ñalawma darga no way bonde ni no way hulɓinade oɗo ñalawma darga mo Allah ko yamul hasra yamul taghabun yamul qiyama ɗum ɗo inde ñalawma darga no foti inde are nder qur'an ñalawma nims ñalawma liɓede fiyede leydi nangue haɓɓe tonge ñalawma mo ganduɗa ñalawma nims gollanɗa moƴƴe ko ɗum nims tan ta ko bonɗi jogiɗa kam mbiyata ko hanin taw moƴƴi ɗi ɓuuri ɗo hewde nan jomiraɗo wi Yahya kañum tinani anda kulhuli o ñalawma Allah dandimo ñande mum o yawmo yub'athu hayya anani ɗum ɗo woni Yahya en ɓeeɗo rewi anda ko issa mariyam oɗo ay kanko jomiraɗo wi o zakaria yo hebbina ha joni ganduɗa zikoruji ɗi suba kay hiire bani adama demgal ma annabi ji ko to oto oto sojju sayidi moƴƴere Allah hew ko jangtida Allah Allah da jangtomo ɓeeɗo yidde ma ada ñaago Allah Allah na ɓeeɗo yidde ma yo bani adama saare yo mun ada ñaago tan laabɗi tari joni joni 50 Allahu ganne Allahu yaghdabu in tarakta su'ala kono sa ñaagota ko Allah Allah tikkande sa hoyni juuɗe ma kay noddi ko wona Allah ko Allah wawi goto kanko wawi eyo Allah yo woppidima e bone ma nani ñaago Allah ko woni hayyu woni qayyum woni daraniɗo tagore woni qadir kattanɗo hunde foof Allah wi ko yen ñaago mo uduuni astajib lakum ɓe mbi annabijo mbiɗa min gacca ko min duortono ko fof min dooro Allah goto i Allah kam ina woɗɗi min luuka doole ne walla on ɓadi min kalda seese Allah wi ida saalaka ibadi anni fa inni qarib gonna maccuɓe Allah horɓe Allah so gari namnima ga Allah tawi Allah na woɗɗi walla na ɓadi wiɓe Allah na ɓadi gonnam Allah na ɓadi qarib ujibu da'wata da'i Allah yimeda noto kala nodduɗo kanko annam sa ñaagima Allah tan Allah rokkati ida da'ani woni sarɗi o nango sa ñaagima Allah kono sa waddi Allah e goɗɗum walla ñaagima goɗɗo ala sa du'ima do'ama ha gasi wiya ko ya du'ano annabijo e nelaɓe Allah mbiya sallallahu ala nabiyyina muhammad allahumma salli firti ko yo Allah yurmo nelaɗo Allah yimɓe galle mum wa salamun ala al mursalin ɓen kadi a du'antoɓe sa du'anima hoorema du'anoɗa ɓen nelaɓe Allah ɗum woni ko mbiyeten ko assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ɗum woni ko janngaten tahiyatu Allah rokku men famde ay kanko zakaria ko ni jomiraɗo sa ñaagi mom mo yiɗete horsinma sa woppima o tikkanta woppuma allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam hina yusalu yaghdabu bani adam non hay ko jogi na limmini gasata ko yida nyaagede hen kon seerti ay o do woni maryam joomiraado mantirimo ko batte rendo hore makko maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha ana tayram ko rendo hore mun e wonde kerso e jogade gacci daga bani adam debbo titoro makko rendo hore ma anani kono sa wadi do hore ma tan no ganda jarlilade herata rewe ngoriji dum woni bona wadi wa saddaqat bi kalimati rabbi aw gongdini hala allaka ay deftere allah halaji kungudi joomiraado gongdini wa kanat min al qanitin ya tan deftanido allah doftido allah dewowo allah e ko non dum woni ngurna makko heddi tan ko doftare allah rewde allah anani dum woni kanko maryam to joodi do hunde foko don tawatamo nyamde welnida e goto yeta e leedi he don tawatamo bibbe ledde tawataake don fof anna la fi hadha qatuha min indillah to allah to de anani ko ni adara kanko ni kanko o do ganda maryam alayhi assalam gonam jumira na hala witta kanko o do maryam e o hawa ku kitabi maryam idin tabadat min ahliha makana sharqiyya gonam kanko maryam ni jogi nokuto yahanno sobbama labal makko kanko maryam o yihi ton tan wodditi yimbe be seda ko tonno malaika o are makko anani fatta khadat min dunihim hijaba gonnam kanko yahanno hakkune makko yimbe wada hen hijab anani o surata e goto yatam taw on sa gonnam be bi ko ganda mu yeewi o mo tidana malaika are makko tamassalaha basharan sawiya e malaika o arsan wayno badi neddo ni wonno malaika bani adam waaji de malaika no tagira anani hejataima bani adam jeewo nyiwa tan arana wiwti so yi mbarodi der ladde tan ara hangadi ina wiñi paɗe mun ha gadi annda ko haalata ande on so yi malaika no waɗata ɗo waɗi joomiraɗo sono nela malaika e ma neɗɗo malaika watte ko mbaadi neɗɗo gonnam o tinani o maaro tan hawyi malaika ono yeeso makko tan o hiño wi ƴeew neɗɗo ko wowi haalde ko ɗum haalata qaalat wi inni audu birrahmani minka in kunta taqiya min de mbeɗo moluri allah joom yurumede o yo dandam e bone ma eyyi saɗa hulle allah ka e renɗa o ñaagi allah o wimi allah mbeɗa moolorima mbeɗa daari ha joni ballal ma e nden kama gati oɗo kam ko joom sembe anani kono malaika o na jaabimo wiwoto hul innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya imin non komin elaɗo ummorade e joomiraɗo wiyomi aɗamo rokkuma cugolel ƴoƴguel cugolel laaɓguel cugolel nguel hono munnatiɗi nani kanko oɗo zakari kanko oɗo maryam kaɗo haala sa ƴeewi ɗum e nder qur'ana e nder suratu maryam o aya battowo ha joni sappo e jeenayyi ɗum woni ha joni kanko maryam oɗo ko haalde oɗo malaika allah anani o wi ko joomiraɗo neli kam yimi armi rokkuma ɓinguel ndaw moƴƴere ndaw ƴoƴe ndaw jogade inde ndaw jogade teddungal woni isa alayhi salam kanko noon ɗum no haawi mo no feewi o haawa kanko hono dañirta ɓinguel hono makko rendade rendo hoore makko fof ala anani qalat anna yakunu li gulam wa lam yamsasni bashar allahu akbar est ce que ko debbo fof wawi wiide noon o wi hono min hon dañiranmi ɓinguel neɗɗo fof meeɗa memde kam neɗɗo ni junngo neɗɗo laalaki am taw walam aku bagiyan kadi mi wona pijowo e albagaya ɗum woni waɗoɓe cuuɗe dow beddaji walla yahoɓe ne jeeyi koye munen ina mbaɗa ko weli ɗumen wi kanko wona nden hunde kanko wona façon ɓe yimɓe walam aku bagiya malaika o de ha joni ne jaabomo de o wi aha ɓiɗɗo dokkirteɗa ɗum ko ha wona kawis joomiraɗo subhanahu wa taala eyyi ko hondani kañum wajini kañum yamiri yomi ar guel ɗo ɓinguel aɗa rokke ɗum ɓinguel nguel ha guel wona kawis wonande aduna foof wonno bo joomiraɗo subha tagui baba adam ala yummun ala bammun o tagui hawwa ina jogui bammun ala yummun an ɓinguel ma guel tollitta ɗum waɗa kankon omo jogui yumma o ala baba wa naj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya ɗum ɗo kadi ha wona kawisaji wonande yimɓe yurmede ummorade allah nde ɗo hunde hankadi discussion négociation ala hen ñawama gasi suratu maryam aya batto nogase goho wadi sen ƴeewi imam ahmadou wi seyidu nisa e ahlil janna maryam o wi ganduɗa hooreɓe rewɓe aljanna ɓe ko maryam summa fatima summa khadija summa asiya summa aicha o wi maryam e fatima e khadija e asiyatu mo kalɗen ɗissa mun o e aicha anani gonnami kanko oɗo debbo woni exemplaire banggal ha joni rewɓe ko honnoon daw moƴƴere kanko oɗo maryam eyyi ko hondanima en gara ha joni kedde ɗissa makko he eyyi ɗum waɗi ƴissa maryam joomiraɗo jokkani min e nder suratu maryam wi fa hamalatu fan tabadat bihi makanan qasiya e ko don dam malika o wutte ha joni dande wutte makko e tan don do tin reedu don don don don tin han kadi reedu tan han kadi ko wiete don don kadi waddani don kadi tan kadi ha joni han ngata wera are makko fa jaa al makhadu ila jiz'in nakhla ko ni joni joni ganda woni reedu joni joni kadi ngata wera deggisimu hankado mo wadda hen ha dani tan o yotti go nam jullare tamrowi don ko mo ronki bennude don e do woni fa jaa al makhadu ila jiz'in nakhla do woni ngata wera nde ha joni joni mo nangita ne do jullare hankadi ko nangiti hen ko ni o dañiri ha joni heptade kanko do maryam go nam ko wiyete ko kanyum reedu ndu e jibin gongol fof e nder sa'a goto tan e dum woni ko seldi ko ko are ha joni kabaruji dum woni kawisaji ko woni hen ko anani kanko do maryam alayhi salam qala tu ya laytani jalabona am o yihani no minde mittu qabla hada mimma yinahu idi joni wonno on sa'a ma andi so hoti ko yimbe be biyata mako wonno kala ko fonda e neddo wiite ko foti mo fota wadde non Maryam fo e rentade andirade moƴƴere e jogade ha joni ɗiɗo kawisaji e nde ɗo moƴƴere Allah kono noon hatta omo andi so yimɓe ko haalata yimɓe ko haaloɓe gonnam yimɓe ko haaloɓe haalaji mettuɗe haalaji bonɗi ɗum woni kan ko addanimo wiide ha nino tawa maayi ko idi hande tawa yejjitama ɓooƴi andi haala bon kana mettude je annabi sallam joomiraɗi walakad naalamu amin ganditi ko mbiyatama kono mettuma yaddi ko sodru koye ma yaquluna kono fa sabbih bihamdi rabbik hebbin cubinali hebbin rewde Allah hebbin julde anne o kummina sajirina ko ɗum rokkata bani adama sembe sona ɗum ko nanata ko eko mbiyataɗa ko eko pawitaɗa ko eko takkitaɗa ko eko kappitaɗa ko no heewi kono noon nafatma tan gotaɗo heewi juulo aɗa rutte joomiraɗo subhanahu wa taala anani kanko Maryam one ko ni gonnam omo woƴa o yaleytani mittu qabla hada wa kuntu nisyan mansiya tawa hay goto andano kam indam tawa yaltano ni ay fanadaha min tahtiha malika o ewnimo wimo ala anani la tahzani woto suno an ɓiɗɗo mo nanja ko ɓiɗɗo barkinɗo oɗo ɓiɗɗo oɗo ko ganda ko ɓuuɓi ɓerde ma wonɗo ko anani qad jaala rabbuki tahtaki sariya tawi kata jinɗa ɗo joni koye ndiyam cangilna wonno ɗon jurguel kos wona weddade ha joni warango ndiyam anani ko hon noon kadi joomiraɗo kadi ha joni haalana men wonde malayka wimo huzzi ide kibijien nahla e jullare tamaruji wonnen ko cate jorɗe dillinɗe tan joni joni tamaro hecco yalti hen ɗon ɗon wilti ɗon ɗon jibini ɗon ɗon ha joni sammine makko tamaro ko tasaqada alayki rutaban janiya ɗum woni ko wiyete go nam hunde fo ɓuuri moƴƴude e ɓesto ko ɗeɗo tamaroje fakuli washrabi wa qarri ayna yaku ñaam ñaame tamaro he jara e ndiyam he ɓuɓnu ɓerde ma ɓiɗɗo mo dañja o oɗo wona ɓiɗɗo gowannama ha joni mo ina woye batte dañama oɗo suuɗetake oɗo moftetake oɗo ɓiɗɗo oɗo koko ɓumnata ɓerde ma ɗum woni wo qarri ayna isa alayhi salam daw barke to yi fo ko barke wonde koye barke mum anani kayum ina jogui ha joni e jabane e duwawuji ko ñaagui Allah fo Allah rokkam wurtinde maɓe kam goto ya on duwa o ñaagui Allah waɗi ɗum bi isnillah joomiraɗo jogori weltinirdema ɓiɗɗo joguiɗo ganduɗa teddugal waji ha fiddune wala akhirati mul qarrabin wa yukallimu nnasa fi lmahdi wa kala no haalde yimɓe guila ko cukalel tokosel omona nderwel anani ko jiyaɗo Allah moƴ nani ko noon Allah wima andi mo ganduɗa gueɗe kewɗe anani joomiraɗo subhanahu wa taala ina jeeya ko Allah rokkimo ko muumo kay so yi ɗum ɗowere ko haal haala gasi gonduɗo e baras ñawuji ɓurɗe tidde fof docteur e nonkanno aduna foof so yi saari so yiima tan so mimi nokku a ummoto elle a meeɗa wondude hen gumɗo so mimi yeeso ma tan gasi a ferti guita ma eyyi guila Isa ɓinni ɗum ɗon yaakataw yaakataw de ko Isa rokkano nden hunde kala ɓe jiyatan ina ñengono mbaɗa ɗe gueɗe ɓooyata so ɓooyi tan artane bone he ɗum on Isa ko woni gonga anani kanko Isa alayhi salam noon joomiraɗo wi oɗo ɓiɗɗo ɓuɓno hen ɓerde ma daw barki ɓiɗɗo barkinɗo inni akhlu lakum min at-tayni ka asi at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu dahiran bi idhnillah ubriu al-akmaha wal abrasu fihi al-mawta bi idhnillah ɗum fo kadi kala ganduɗa sukaɓe wonduɓe goto fo haalan ɗum ko defa galle mum to haysa ala toon walla ko won toon ko mofte bakanɗe ko mofte cuuɗi fo o andi ha gasi hay hunde allah fo allah illitimo hen anani kala ko haalimi ko yamirode allah allah andini kanko ni de ayi kanko Maryam alayhi salam hankkadi kay footi ɓumnude ɓerdema wiyama ya ɓumnu ɓerdema ana mai da sikita da wara ma Allah wani ma mutsar gida ka cikurin ayi kawo ni da Allah yi kawo saji Allah batte dum do dan kai awa wata hal dum do jomira di bum no berra ma wa qarri aina fa imma tarayna min al bashari ahada tayuna na yi himbe ganda kulla ko himbe biyat ma ko be namne ma maga bingel gel fa quli bi inni nadartu lir rahmani sawma ni andakum takkando Allah hala ala nani hande ga hala ala anani falanu kallima al yawma insiya فأتت به قومها تحمل كون ويفوف بنجل غيغون موهوف ونعي كوريج مكونا ويتون فأتت به قومها تحمل أنني قالوا بنبي يا مريم عند بن دونكرا كو بكالي غي هانكا دي هون فو غور فون آدر بان هانكا دي ريمال هان نت بني آدم كو ويته كو كالا جلنين كو فون داي ما فو ويته كو فوتا ورد نون أنني غيغون مو عاري شوفي انجل غيغون مو عاد ديجل هانكا دي يمبي هانكا دي نجي أمو جوبي شوفي انجل قالوا يا مريم MBA ma Maryam la qarji fi shi'an fariyan de andi addu hunde mawda hande der galle biddo ni mo ala jati gi do ko hala mo ko de hala mo ko fe tuwana shi'an fariya ya ukhta harun harun wonno gorko ganda gorko mojjo gonno do wure on wiite banum debbo ya ukhta harun ehi manandu no do harun rentade e surade e surade e dum do non e birma ima kana abu kimara asa en bamma de kam wona neddo bondo e wona no bondo koyngal bamma wona na zaniyan wona kadi ma kana to ummuki baghiya yumma kadi wona no ganda wona den golle gollan no caga yagal kay wadde bonan dum ala e galle famin ayna laki hada al walad nanjangil bingil in fa asharat ilay o jofani bi tubil ngil kay kalde mo kam ga ala hala قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا تريدو كيساجي ندير القران ريو بي عيسى بي بنغالاتون دفتون بنغالا هونو كادو علاتون خالا لابتو كان بي كشر شاني كان ديغوندير كاغاش تاناني دوم دو وني كانكو دوم ناجار شي اند نانتان نجي كو كاو بي ناتي الاسلام اي هوري بي كريستيان هانك فيب كونو جيمرا دو حال ندير القران سبناني نو قران انا جانغي تاي كريستيان حقيقه كاي بي مجاني بي تانكو نادي دين الاسلام اللي سبني دفتر اللي إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أن تفيد من الدم بنغوين تا روى هندام كونجين ببي بنغوين ببي وانا من كالي ريدر الكثير جيبنا جل جون جون قال إني عبد الله تندري إن جلب أو منكم مشهور الذي هذا من حالتهم كون غندا أو غندا جل جون منكم مشهور الله كايو ساجين غري هذا يدو أندر تيجوا دو كور الله تيجي يكويكم مشهور الله أعطانا الكتاب غير الله روكي كم دفتر كان غوارد غير دفتر ما كل إنجيل تأيون الله الله بيفو ما كبا دوبي سفان لنا لنا لكان غوارد يا دفتر ما أناني أماري أمواي دفتر نه أمواي حال كبيدو ريبيدو ديو أنتا مغاو ريبيغا على إيسا كان يما رنغو ينا يتران حالي وجعل النبي وجعل دون إفن ما أو إفن ما مونو دون غاندا ونسا ونمو ورانا أدونا دون كمبيتان 2024 gila nyal mum wadi hankari ba mali mor ciugal jibina no ngel tan haali nyal mum ngel wa jaalni mubarakan ayna ma kuntu kari ngel ari kari ngel ko ngel nelaado Allah e ngel wurtinan no maabi e ngel tellinan no nyawdo dum do fo hankari kaawi saaji fo yemi roore Allah anani o yidum do ko non tigi Allah wadi kam wa jaalni mubarakan ayna ma kunda barki isa gay barki ko rewe mun dan anani o yi Allah wadi kam kum barkin do to baami wonde fof nafo yimbe tan gonna mo halana yimbe gonna ma ngadi mo jangina tan yimbe adun fu jida yi zabon jida wi yimbe nande mo o yi wa awsani bi salati wa zakar jogu isa halini o yi jomiraal yemir kam yimi jul ya ran neddo fina jula ta mbiyana da joji o yi wa awsani bi sala annabi isma'il ko no bi ibrahim ko no kam fo mbi be jomiraal be jul an safini ya jula na adabi adabi pakitol adabi balayol adabi bongo wa awsani bi sala wa zakar Allah yamri kam kalilla bal jawdi mi ittu sum dani jawdi mi rakku yami sakko he ma dum tu hayyan don ta be do wuri kay kadi wa barram bi walidati yami diggan jinnaadam debbo ay be gandi ci kango biddo junna debbo goto jogi o wi kadi mi yitti Allah wala me janni jabbaran shaqiya o wi Allah wadani mu kanko mawni kini do ala mawma fa ala be ti sahay batte ndaw go yankini lero mojjere fo ngal do teddugal fo ko nani gorannam o yidi himbe be fo yo kiso jam in tu'azibum fa innam ibaduk be do majjib o yahi sa turlibde ko machi ko ma ande tagi korkon ma gondo sa yaatum be dum buri handude ma jogo non hujjinano lejun makko yoda anani uyi wasalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu kango wana jabbaro wana shaqi wana malkisad wana gofdo Allah dum woni sarja gofu gofo wa Allah hala bon kay golle bon ayi malkisad ayi nyaddo hore dum woni ganda jabbana asiya wala jabbaran shaqiya uyi wasalamu kisal umrade Allah alayya am yawma wulidtu kango nyado jibinade o dadi o yawma amutu nyado mayarnde o dadi o yawma uba asra nyado jogoru mitine da hayyana mu wuri dum do de kado hal ko hono dani Isa Yahya fo dum do woni ko hala e mabbe der Qur'an ndaw tisru ndaw mojjere ko non de beedo de kam yo Allah faabu ko non hande zamanu men beedo be Allah hali labal mun en e tinnar mun en e mojjere mun en o do ne laado sallallahu alaihi wasallam o hali buru mun der Qur'an kono hande ko nudditobe ngodi jehi do asman kalde Allah onno kam hol sede mun jomiraado yi Isa kana taqiyan وبرا بوالديه يا يحيى خذ الكتاب قوة دوم يحيى يانا وآتنا الحكم صبيا وحنانا من لدنا عيسى جمرة والسلام عليه يا مولدت ويا إن جنگ المسلم مريم ينفو أناني ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ودون عيسى ابن مريم كونغول كونغول ناني الذي فيه يمتم بجد نسى بنجيج منه كم بها جون رواب عيسى بين بي عيسى وني الله والله كو بي الله يا مريم نكو الله nay dum woni halaji di be bonni ha boni battu Allah rokki mo teddungal mi dem batta mo Allah Isa wi e heemon bandam en nani o yoto badede min demi wona Allah memirande en hunde du wadi nyana darnga jomiraado darna Isa darna rewannobe Isa be ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilaahayn min dunillah ayyo ko anu wi beedo yo mbade dewetedo ani yumma fof Allah ko Allah Isa ko Allah Maryam ko Allah ko an yamirne en hunde oy jomiraado subhanaka la wal wadani min kami wiata non dande nani oy mi wiyan non de nani anta qulta lin nasi ittakhizuni umma ilaahan min dunillahi qala subhanaka ma yakunu an aqula ma laysa li haqq oy dum kami je on hakke rewede kay e mun go hakke Allah Allah goto rewete wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a Allah goto rewete Allah goto du orte o yoto be du orom be nuddu Allah ko Allah woni nano bawdo onno du'a ko dewal Allah وحق الله لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حق علي حق الله الله غوتو جي دون الله غوتو ريوتي حق ماتشي ماكو نلا بي كامبي نيمكينتي اي دين كو دو كولي غوغو دون وني دين كو بي كولاني كو الله دون دون جياك هن سا وادي هن تان هويتي ريوت دي لاد نين دارغا بيساتاكي الله وي دون فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا خول بين الذين ضل سعيهم مجرا بقول النبا من يران النبي الله نلا الله نلا ما بيها وناني juleno julirmi dani annabi juleno julirmi ni badeno badirmi ni khuzu anni manasikakum kajjeno kajjirmi ni to ngabbuno mi ngabbon lofuji badmi di labe jeedidi bade woru burtine woto mankine to karmimi do karmine don kono goral goda e almami malik to darsinta misir annabi jido o min kan jidmi bade yidi yaade makka kono jidmi harminde ko gilato misir do imam malik wi yaato annabi jo harminno do karmina don to zul hulayfa do anani gorko wi amma malik sumi harmini gila do min beedirimi hen mojjere bammi wido do labbayke halde hala Allah mi kay beedo to min tan ko mojjere ay tan ka do hal amma malik min kulmi go fitino to hebdam o hol fitina beedo rade mojjere o yi jomiraade fali yahdaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitna o yi Allah yukon dente de lunnade yamirore nelaado Allah o to fitina hebdam o yatan annabi ji bade ndani onon caldo badiron no weliri mun dani ay ko nide anani dum do woni Isa wi be ko maccudo Allah wi ka bo ma qultulhum illa ma amartani bi u joma e huuda mi yemirani bi sona ko jaminon da kam ko yo be dew Allah goto na'budullaha rabbi wa rabb Allah je kam je mon anani dum do woni ko Isa seedi nyana mum ko anna dum non wi yabe do Isa ko Allah walla ko bi Allah walla ko annore Allah taga ala Isa ganda yummun wiete ko Maryam anani ko jomira non yamir kanko ardinani anani Maryam iwi ko ganda ha joni ko Imran Imran o yumuna ba munna ganda ko baba adam go yembe ngibi kullukum li adam wa adamu min turab nelaado Allah wiite ko ganda Muhammad ba makko Abdullah makko Amina o taga ko ha joni ganda ko bani adam go non tigi Allah wadi mu innama ana basharum mislukum yuha ilayya sirni kay mon ko wayuna are am onon wayu arane mon e bangal nelal nelal Allah malaika jibril tilinaane mon qur'an dum non ko ne Allah heroyi den hunde Allah wi mun ko dewetedo ala sona Allah goto annama ilahukum ilahun wahid anani dum do woni ko Isa wi dum woni ko Maryam wi dum woni ganda ko haajuna annabiji wi وأن الله ربي وربكم فاعبدوه إذا هالي لبنا هارمون هاكاش الله وني جيد وكم جيمون وان دي وان الله أي ريو دي الله دي هذا صراط المستقيم دون لاول بوشن قل أنا نقول أمنا نرهن دعا الجنة وريو دي الله قول أنا نقول نون الله يهاجون كم بكرتين بشيرتي ببتشي هنا نقول نبي لجن قل ما فتش ونون كرتين يهود أنبنوني فاختلف الأحزاب من بينهم أناني فوير للذين كفروا كن وير وارني يا فرير يعني نلا ما درنا يعني درنا تون أني نمون نقول بنيكوي أناني الله يوون نلا ما يوم الحسرة يعني بنقد في الجمعة سبحانه وتعالى في إن ونلا الله ينومون كونن أبي أمين قتشين نمون من نعجي قدو كهوب بنقد كهوب دم دون هيرجنا كهوب دم دون تيتر تك كهوب دم دون حال تك كهوب دم دون نوي تك كهوب دم هيرجين تك iko nela alla addi go dum don kambe go gatti den ko wobbe gaddi go dum don wada du anani woni bone wadi allahi fakhthala fal azab o ikirje en pestima annabi yingel do lenyul ma fecca wona chapan e jidi de ta o chapan jidi fo go jengol o sana fedde water sallallahu alaihi wasallam tanam ni timo wi ko gonme do mun mina sahaba am ko eden nyaagi allah yo allah war men e deftere allah sunna annabi دوني ما أبين كن دوتنا هاكي قرنم يا الله أرجن قرنم من السنة نلا عدو الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلو قال لنا ولفوجي وجيترن بيو الله يا فتمنك الله ولن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله.